Розділ 5. Демократизація старого пана і мрії світської панни. Пан Томаш Ленський з дочкою-одиначкою Ізабеллою та кузиною панною Флорентіною жив не в своєму власному домі, а наймав квартиру з 8 кімнат в районі Уяздовської алеї. Квартира складалася з вітальні з 3 вікнами, кабінету власного, будуара дочки, спальні для себе, спальні для дочки, кімнати панни Флорентіни та гардеробу, крім кухні та приміщення для слуг, старого камердинера Миколая, його жінки, що працювала куховаркою, і покоївки Ганусії. Квартира була дуже вигідна. Суха, тепла, простора і світла, з мармуровими сходами, газом, електричними дзвінками та водопроводом. Кожна кімната в разі потреби сполучалася з іншими, але також мала окремий хід. Меблів було ні мало, ні забагато, якраз стільки, скільки потрібно. До того ж вони були досить прості і не муляли очей зайвими оздобами. Вигляд буфета збуджував почуття певності, що срібло з нього не пропаде. Ліжко викликало думку про спокійний відпочинок достойних людей. Стіл міг витримати скільки завгодно потрав та напоїв. На стілець можна було сісти, не боячись, що він зламається. А в кріслі добре було мріяти. Хто сюди заходив, міг не боятися, що на щось наткнеться або зіпсує. Чекаючи господаря, гість не нудився, бо круг нього було багато вартих уваги речей. До того ж, споглядання цих речей, які були зроблені давно і могли служити ще кільком поколінням, створювало якийсь урочистий настрій. На цьому солідному тлі квартири вигідно вирізнялися її мешканці. Пан Томаш Ленський був 60-річний чоловік, невисокий, гладкий і повнокровний. Він носив невеликі білі вуса і таке ж біле, зачесане догори волосся. У нього були сірі й розумні очі, велична постава й енергійна хода. На вулиці йому давали дорогу, а прості люди казали: «Оце одразу видно, що з панів пан». І справді, в роду пана Ленського було чимало сенаторів. Батько його ще володів мільйонами, а сам він замолоду теж був досить багатий. Проте пізніше частину маєтку поглинули політичні події – січневе повстання, репресії царату та скасування кріпацтва, а решту – подорожі по Європі та великосвітське життя. Треба сказати, що пан Томаш до 1870 року часто бував при французькому дворі, а потім при віденському та італійському. Тут Віктор Еммануїл, зачарований вродою його дочки, дарував його своєю приязню і навіть хотів дати йому графський титул. Отож не дивно, що пан Томаш по смерті великого короля 2 місяці носив на капелюші жалобний креп. Кілька останніх років пан Томаш нікуди не виїздив з Варшави, бо на те, щоб з'являтися при дворах, уже бракувало грошей. Зате його квартира стала осередком вищого світу і була ним доти, поки не розійшлась поголоска, що пан Томаш прогайнував не тільки своє майно, а й посаг панни Ізабелли. Першими повтікали женихи, за ними дами, в яких були бридкі дочки. Зрештою, пан Томаш порвав стосунки сам і обмежив свої знайомства виключно ріднею. Але коли серед рідні помітив певне охолодження, він зовсім зрікся товариства і навіть як домовласник записався до купецького клубу, чим дуже обурив багатьох шановних осіб. Там хотіли обрати його головою, але він не погодився. Тільки його дочка ще бувала у старої тітки графині Корольової та в кількох її приятельок, а це знову стало приводом для поголоски, ніби у пана Томаша ще є майно, і що він порвав з товариством почасти через дивацтво, а почасти через те, щоб випробувати справжніх друзів і вибрати дочці чоловіка, який любив би її не за посаг, а задля неї самої. Таким чином, навколо панни Ізабели знову почала збиратися юрба поклонників, а на столику в її будуарі купа візитних карток. Проте прийомів для гостей не влаштовували, з чого вони зрештою не дуже й обурювались, бо розійшлася третя поголоска, що дім пана Томаша буде продано з торгів. Цього разу в товаристві сталося замішання. Одні твердили, що пан Томаш – явний банкрут. Другі готові були присягтися, що він приховав майно, аби забезпечити щастя своїй одиначці. Кандидати в чоловіки та їхні родичі мучились непевністю. Щоб нічим не ризикувати та нічого не втрачати, вони віддавали належне в роді панни Ізабелли, не нав'язуючись занадто, і нишком залишали в її домі візитні картки, благаючи Бога, аби їх не запросили перш ніж з'ясується ситуація. Про візити відповіді пана Томаша не було й мови. Таку поведінку виправдували його екстравагантністю і жалобою за покійним Віктором Еммануїлом. Тим часом пан Томаш удень проходжався по алеях, а ввечері грав у клубі у віст. Обличчя його завжди було таке спокійне, а постава така велична, що поклонники його дочки не знали, що й думати. Найрозважливіші вичікували, а сміливіші знову почали обдаровувати її ніжними поглядами, тихими зітханнями або тремтячими потисками руки, на що вона відповідала холодною, а часом гордовитою байдужістю. Панна Ізабелла була незвичайно гарна. Все в ній було оригінальне й досконале. Зріст вище середнього, ідеально струнка постать, пишне світле волосся з попелястим відтінком, рівний носик, напіврозкриті вуста, зуби як перли, руки й ноги гідні подиву краси. Особливе враження справляли її очі, часом темні й замріяні, часом іскристі від веселощів, часом ясно-сині й холодні, як крига. Надзвичайна була гра її обличчя. Коли вона говорила, говорили її вуста, брови, ніздрі, руки, вся її постать, а найбільше очі, якими вона, здається, прагнула перелити свою душу в слухача. А коли слухала, здавалось, вона хоче випити душу з оповідача. Її очі вміли голубити, пестити, плакати без слів, палити й морозити. Інколи здавалося, що в пориві ніжності вона обійме якогось щасливця і схилить йому на плече голову. Та коли щасливець уже танув від руйнування, вона робила якийсь невловимий рух, даючи зрозуміти, що схопити її неможливо, що вона вислизне або одіпхне, або просто скаже лакеєві випровадити поклонника за двері. Цікавим явищем була душа панни Ізабелли. Якби її хто-небудь серйозно запитав, що таке світ і що таке вона сама, панна Ізабелла безумовно відповіла б, що світ – це зачарований сад, а вона – богиня або німфа, втілена в людську подобу. Панна Ізабелла відколиски жила в світі краси, і не тільки в світі надлюдським, але надприроднім. Спала вона в пухових перинах, одягалася в шовки та мережева, сиділа на м'яких різьблених меблях з ебену та палісандру, пила з кришталю, їла з срібла та фарфору, дорожчого за золото. Для неї не існувало ніякої пори року, тільки безнастанна весна, повна лагідного світла, живих квітів та пахощів. Не існувало й пори дня, бо часом цілі місяці вона лягала спати о 8 ранку, а обідала о 2 годині ночі. Не існувало також географічних відмінностей, бо в Парижі, Римі, Відні, Берліні чи Лондоні вона знаходила тих самих людей, ті самі звичаї, ті самі меблі, навіть ті самі страви, супи з водоростей Тихого океану, устриці з Північного моря, рибу з Атлантики або Середземного моря, дичину з усіх країн, фрукти з усіх частин світу. Для неї не існувало навіть сили ваги, бо стільці її підсували, тарілки подавали, її саму на вулицях вели, на сходах підтримували, на гори виносили на руках. Вуаль захищали її від вітру, карета від дощу, соболі від холоду, парасолька й рукавички від сонця. І так вона жила день у день, місяць у місяць, рік у рік, пануючи над людьми і навіть над законами природи. Двічі потрапляла вона в страшну бурю, один раз в Альпах, другий в Середземному морі. Полякались найодважніші, але панна Ізабелла, усміхаючись, тільки прислухалась до гуркоту руйнованих скель та до тріщання корабля, навіть не припускаючи можливості небезпеки. Просто природа влаштовувала для неї розкішне видовище з блискавок, каміння та з морського виру, як іншим разом показала їй місяць над Женевським озером або над Рейнським водоспадом розігнала хмари, що заступили сонце. Адже те саме щоденно в театрах влаштовують машиністи сцени. Проте навіть слабонервні дами цього не лякаються. Цей світ безнастанної весни, в якому шелестіли шовки, росло тільки різьблене дерево, а глина вкривалася художніми малюнками, цей світ був населений особливими людьми. Це були князі і княгині, графи й графині, а також родовита і дуже багата шляхта. Були там ще заміжні дами і жонаті панове в ролі господинь та господарів дому, матрони, що особлювали вишукані манери та добрі звичаї, старі панни, які сиділи за столом на почесному місці, зводили молодь, благословляли її і грали в карти. Були також єпископи, втілення Бога на землі, сановники, присутність яких охороняла світ від соціальних заворушень та землетрусів. Нарешті були діти, маленькі херовими, послані на землю для того, щоб старші могли влаштовувати дитячі бали. Серед постійної людності зачарованого світу час від часу з'являвся простий смертний, якому на крилах слави щастило піднестись аж до вершин Олімпу. Звичайно, це був який-небудь інженер, котрий єднав океани або просвердлював чи будував Альпи. Траплявся іноді капітан, який у бою з дикунами втратив весь свій загін, а сам, весь поранений, врятувався лише завдяки коханню негритянської принцеси. Траплявся й мандрівник, що нібито відкрив якусь нову частину світу, зазнав аварії, опинився на безлюдному острові і, мабуть, скуштував людського м'яса. Бували там нарешті уславлені митці – а особливо поети, які в альбомах графинь писали гарні вірші, могли безнадійно закохуватись і увічнювати чари своїх недоступних богинь спочатку в газетах, потім у томиках віршів, надрукованих на валеневому папері. Всі ці люди, серед яких обережно просувались ліврейні лакеї, компаньйонки, бідні кузени й кузини, що прагнули високих посад, всі ці люди справляли безнастанне свято. Після полудня вони складали і віддавали одне одному візити або їздили по магазинах. Надвечір починали розважатись. До обіду, під час обіду і після обіду. Потім їхали на концерт або в театр, щоб побачити там інший штучний світ, де герої рідко коли їздять і працюють. Зате весь час самі з собою розмовляють, де жіноча невірність призводить до великих катастроф, і де полюбовник, убитий чоловіком в п'ятій дії, другого дня воскресає у першій дії, щоб чинити ті самі помилки і говорити самому з собою в присутності інших людей, які його чомусь не чують. Після театру вони знову збиралися в салонах, де слуги розносили холодні гарячі напої, найняті артисти співали, молоді дами слухали оповідань порубаного капітана про кохання негритянської принцеси, панни розмовляли з поетами про споріднення душ, літні панове викладали інженерам свої погляди на інженерну науку, а дами середнього віку з допомогою недомовок та палких поглядів боролися між собою за мандрівника, який скуштував людського м'яса. Потім сідали вечеряти, де роти жували, шлунки перетравлювали, а черевики під столом розмовляли про почуття крижаних сердець та мрії тверезих голів. Після цього роз'їжджалися, щоб у справжньому сні набратися сили для сну життя. Поза цим казковим, був іще інший світ, справжній. Про його існування панна Ізабелла знала і навіть любила спостерігати з вікна карети, з вагона або з власної квартири. В цих рамках і на такій відстані він здавався їй мальовничим і навіть симпатичним. Вона бачила плугатарів, що неквапно орали землю, великі вози, запряжені ходющими шкапами, розносчиків фруктів та городини, старика, який дробив каміння на соші, посильних, які кудись поспішали, гарних і настирливих дівчат, які продавали квіти, родину, що складалася з батька, огрядної матері і чотирьох дітей, які парами трималися за руки, Франта з міщан, що їхав бричкою, якось смішно розлігшись на ній, інколи похорон. І вона казала собі, що той, другий світ, хоч і нижчий, але непоганий. Він навіть кращий за жанрові картини, бо рухається і щохвилини змінюється. І ще знала панна Ізабелла, що як квіти ростуть в оранжереї, а виноград на винограднику, так у тому нижчому світі ростуть потрібні їй речі. Від тіля походять її вірні Миколай і Ганнуся, там роблять крісла, фарфор, кришталь і фіранки. Там народжуються натирачі підлог, шпалерники, садівники та кравчині. Бувши якось у магазині, вона захотіла подивитися на швацьку майстерню. І їй дуже цікаво було спостерігати, як десятки кравчинь кроїли, шивали та укладали на манекенах зборки одежі. Вона була певна, що робить їм велику приємність, бо ті кравчині, що брали з неї мірку або приміряли сукню, завжди усміхалися і піклувалися про те, щоб убрання на ній гарно лежало. І ще панна Ізабелла знала, що на тім звичайнім світі є нещасні люди. Через те кожному старцеві, який траплявся їй на очі, вона казала дати по кілька злотих. Одного разу, зустрівши виснажену матір з жовтою, як віск, дитиною на руках, вона віддала їй браслет, а брудних дітей-жебраків обдаровувала цукерками і цілувала з побожним почуттям. Їй здавалося, що в котромусь із цих нещасних, а може і в кожному, втілився Христос і заступив їй дорогу, аби дати можливість вчинити добре діло. Взагалі, до людей з нижчого світу вона мала зичливе серце. Їй спадали на думку слова Святого Письма: «У поті чола здобуватимеш хліб свій». Мабуть, ці люди вчинили якийсь тяжкий гріх, коли їх засуджено на працю. Але ж такі, як вона, ангели, не могли не вболівати над їхньою долею. Такі, як вона, для кого найбільшою працею було доторкнутись до електричного дзвінка або віддати наказ. Раз тільки нижчий світ справив на неї величезне враження. Якось у Франції панна Ізабелла відвідала металургійний завод. З'їжджаючи з гори, вона побачила серед лісів та луг, під ясно-синім небом, унизу долину, повну клубів чорного диму та білої пари. І почула глухий гуркіт, скрегіт та пахкання машин. Потім вона оглядала печі, які нагадували вежі середньовічних замків і дихали полум'ям. Могутні колеса, що оберталися з блискавичною швидкістю. Величезні металеві конструкції, що пересувалися самі собою по рейках. Струмені розжареного аж білого металу і схожих на бронзові статуї напівголих робітників з похмурим поглядом очей. А над усім цим – кривава заграва, гудіння коліс, стогін міхів, грюкіт молотів і нетерплячі зітхання котлів, а під ногами – дрижання зляканої землі. Тоді їй здалося, що з вершин щасливого Олімпу вона спустилася в безнадійну прірву вулкана, де циклопи кують блискавки, які можуть розтрощити самий Олімп. Їй пригадалася легенда про повсталих велетнів, про загибель того прекрасного світу, в якому вона існувала. І вперше в житті її, богиню, перед якою схилялись маршалки і сенатори, прийняла тривога. «Це страшні люди, папа!» – шепнула вона. Батько мовчав, тільки міцніше притиснув до себе її руку. «Але жінкам вони нічого лихого не роблять!» «Так?» «Навіть вони», – відповів пан Томаш. цю хвилину панні Ізабеллі стало соромно, що вона турбувалася тільки про жінок. І вона поквапно додала: «А коли нам, то й вам не зроблять нічого лихого». Пан Томаш усміхнувся і похитав головою. В ті часи багато говорилось про недалекий кінець Старого світу, а пан Томаш глибоко це відчував, бо йому все трудніше було витягати гроші від своїх управителів. Після відвідин заводу в житті панни Ізабелли почався важливий період. З містичним почуттям читала вона поезії свого далекого родича Зигмунта Красінського, і їй здавалося, що саме на цьому заводі вона побачила ілюстрації до його небожественної комедії. Відтоді часто в сутінки їй вважалось, що на залитій сонячним світлом горі, звідкилясь їжджав до заводу її екіпаж, знаходились окопи Святої Трійці, а в долині, повитій димами та парою, був табір повсталих бідняків, готових в будь-яку хвилину рушити на штурм її прекрасного світу і зруйнувати його. Аж тепер вона зрозуміла, як палко любить свою духовну батьківщину, де кришталеві люстри замінюють сонце, килими – землю, а статуї та колони – дерева. Ту, другу батьківщину, котра єднає аристократію всіх народів, розкіш усіх часів і найвищі досягнення цивілізації. І все це мало б зруйнуватись, загинути або розсипатись на порох. Мали б загинути юнаки-рицарі, які з таким почуттям співають, так гарно танцюють, з усмішкою на устах б'ються на поєдинках, серед глибокого озера скачуть у воду за впущеною квіткою. Мали б загинути милі подруги, які приділяли їй стільки ласки, або, сидячи коло її ніг, звіряли їй стільки дрібних таємниць, а розлучившися з нею, писали їй довжелезні листи, де зворушливі почуття єдналися з сумнівною орфографією. А ті добрі слуги, які поводяться своїми панами так, немов присягнули любити їх, бути вірними і слухняними до смерті. А модистки, які завжди вітають її з усміхом і так пам'ятають про найдрібніші деталі її туалету, так докладно знають про її перемоги. А прекрасні коні, що їхній пруткості могла б позаздрити ластівка. А собаки, розумні й віддані як люди. А парки, в яких людська рука створювала пагорки й штучні струмки, надавала чудової форми деревам. І все це мало б колись зникнути? Від цих думок у панни Ізабелли на обличчі з'явився новий вираз лагідного смутку, який робив її ще прекраснішою. Про неї казали, що вона вже зовсім на порі. Знаючи, що її світ є вищим світом, панна Ізабелла потроху дорозумілась, що до цих вершин можна піднестись, і стало на них перебувати лише з допомогою двох крил – шляхетного походження та багатства. Походження і багатство властиві певним обраним родинам так само, як цвіт і плід апельсина апельсиновому дереву. Дуже можливо також, що добрий Бог, побачивши дві душі з шляхетними іменами, поєднані узами святого таїнства, примножує їх маєтність та посилає їм на виховання маленького ангелика, який згодом підтримуватиме славу роду своїми чеснотами, вишуканими манерами та вродою. Від ціль виникає обов'язок обачно одружуватись, про що найкраще знають старі дами та підстаркуваті пани. Все залежить від правильного добору імен та маєтків. А любов – не така шалена любов, про яку мріють поети, а істинно християнська – з'являється лише після священного таїнства, і цілком досить того, щоб жінка могла гарно репрезентувати дім, а чоловік – бути достойним її супутником у товаристві. Так воно було здавна, і було добре, як одностайно запевняють усі матрони. В теперішні часи про таке забули, і це погано. Множаться мезальянси, підупадають великі роди. «І нема щастя в подружньому житті», – думала собі панна Ізабелла, якій молоді дами оповідали не одну сімейну таємницю. Завдяки цим оповіданням вона пройнялася великою огидою до заміжнього життя, а до мужчин – легкою погордою. Чоловік у халаті, який позіхає при жінці, цілує її з повним сигарного диму ротом, часто озивається «Дай мені спокій!» або й просто «Ти дурна!» Той чоловік, який щиняє вдома скандал за новий капелюшок, а поза домом витрачає гроші на екіпажі для актрис, це зовсім не цікаве створіння. І що найгірше, що кожен з них до шлюбу був палким поклонником, марнів, коли довго не бачив своєї коханої, червонів при зустрічі з нею, а не один навіть похвалявся застрелитись із кохання. Отож, у 18 років пана Ізабелла тримала мужчин на відстані своєю холодністю. Коли Віктор Еммануїл одного разу поцілував її в руку, вона упросила батька того ж дня виїхати з Рима. В Парижі їй освідчився один багатий французький граф. Пана Ізабелла відповіла, що вона полька і за чужоземця не вийде. Подільського магната відштовхнула словами, що вийде лише за того, кого покохає. А про це говорити поки що нема підстав. А на освідчення якогось американського мільйонера тільки вибухнула сміхом. Така поведінка панни Ізабелли на кілька років утворила навколо неї порожнечу. Нею захоплювались, їй поклонялись, але здалека, бо ніхто не хотів наражатись на дошкульну відмову. Коли перше неприємне враження минулось, пана Ізабелла зрозуміла, що подружнє життя треба прийняти таким, яке воно є. Вона вже наважилась вийти заміж, але з тією умовою, щоб майбутній супутник життя подобався їй, був знатного роду й багатий. Звичайно, що їй траплялися люди вродливі, багаті або титуловані, та на її нещастя жоден з них не поєднував у собі всіх цих трьох якостей. Отже, минуло знову кілька років. Раптом розійшлася чутка, що справи пана Томаша зовсім кепські. Із цілого легіону поклонників у панни Ізабелли залишились тільки два серйозних претенденти. Один барон і один маршалок, обидва багаті, але старі. Тепер панна Ізабелла зрозуміла, що ґрунт утікає з-під її ніг, і вирішила зменшити вимоги. Але тому, що барон і маршалок, попри все своє багатство, викликали у неї непоборну огиду, вона з дня на день відкладала остаточне вирішення. Тим часом пан Томаш порвав з товариством. Не дочекавшись відповіді, маршалок виїхав на село, а збентежений барон – за кордон, і панна Ізабелла залишалася зовсім сама. Правда, вона знала, що кожен з них повернеться на перший її поклик. Але котрого ж вибрати, як подолати в собі огиду? А головне, чи варто приносити себе в жертву, маючи якусь надію, що багатство ще повернеться, і що вона матиме можливість знов вибирати? На цей раз вона вже неодмінно вибере, зазнавши, як тяжко жити поза світським товариством. Одна річ дуже полегшувала їй можливість вийти заміж з розрахунку – вона ніколи не була закохана. Спричинився до цього її холодний темперамент. Віра, що в подружньому житті можна обійтися й без поетичних додатків. Нарешті ідеальна любов, найдивніша з тих, про які можна було б почути. Одного разу панна Ізабелла побачила в скульптурній галереї статую Аполлона, яка справила на неї таке сильне враження, що вона купила прекрасну її копію і поставила в своєму будуарі. Вона дивилась на нього цілі години, думала про нього, і хто знає, скільки поцілунків огрівало руки та ноги мармурового божества. І сталося чудо. Від пестощів закоханої жінки камінь ожив, бо коли одної ночі вона заплакана заснула, безсмертний зійшов зі свого п'єдесталу в лавровому вінку на голові, сяючи містичним сяйвом. Він сів на краю її ліжка, довго дивився на неї очима, з яких проглядала вічність, а потім стиснув її в могутніх обіймах і поцілунками білих вуст сушив її сльози та охолоджував її гарячку. Відтоді він все частіше навідував її, і коли вона мліла в його обіймах, він, бог світла, шептав їй про таємниці неба й землі, досі не названі мовою смертних. З любові до неї він створив ще більше чудо, являючи в своєму божественному образі облагороджені риси тих мужчин, які в свій час справили на неї враження. Раз він був схожий на героя-генерала, який виграв битву, і з висоти свого сідла споглядав, як умирали тисячі хоробрих воїнів. Другий раз нагадував обличчям уславленого тенора, якому жінки кидали під ноги квіти, а чоловіки випрягали з його карети коні. Ще іншим разом він був веселим і вродливим принцом крові одного з царюючих домів. Був відважним пожежником, який за врятування трьох чоловік з полум'я на п'ятому поверсі одержав орден почесного легіону. Був знаменитим художником, який дивував світ багатством своєї фантазії. Був венеціанським гондольєром або цирковим атлетом незвичайної сили й вроди. Кожен з цих людей певний час володів потаємними думками панни Ізабелли. Кожному з них вона присвячувала найпотаємніші зітхання, розуміючи, що з тих чи інших причин їй не можна його покохати. І кожен з волі божества з'являвся в його образі в напівфантастичних мріях. А від цих видінь в очах пани Ізабелли з'явився новий вираз, якась неземна задума. Інколи її очі дивилися понад людей і поза цей світ. А коли до того ж її попелясте волосся розсипалося на чолі якось так дивно, немов від таємничого подмуху, присутнім здавалося, що перед ними ангел або свята. Щось рік тому, в таку хвилину, побачив панну Ізабеллу Вокульський, і відтоді серце його не знало спокою. Майже в той самий час пан Томаш порвав з товариством і на знак своїх революційних настроїв записався до купецького клубу. Там, з погорджуваними ним лимарями, щиткарями та винокурами, він грав у віст, всім і кожному доводячи, що аристократія не мусить замикатися в своєму вузькому колі. Вона повинна вести за собою освічене міщанство, а через нього і народ. У відповідь на це загорділі лимарі, щиткарі та винокури свого боку визнавали, що пан Томаш – єдиний аристократ, який зрозумів свої обов'язки перед вітчизною і сумлінно їх виконує. Могли б додати, виконує щоденно від 9-ї вечора до півночі. І в той час, коли пан Томаш таким чином ніс тягар нового становища, пана Ізабелла знемагала з нудьги й самотності в своїй прекрасній квартирі. Не раз бувало, що Миколай уже дрімав у кріслі, пана Флорентіна, заткнувши вуха ватою, міцно спала, а до кімнати панни Ізабелли сон ще й не стукав, його відганяли спогади. Тоді вона зривалася з ліжка і, одягши легкий халатик, годинами ходила по вітальні, де килим глушив її кроки, а скупе світло двох вуличних ліхтарів ледве розганяло темряву. Вона ходила, а в величезній кімнаті топились її сумні спогади. Вважалися люди, які тут колись бували. Ось дрімає старезна княгиня. Ось дві графині питають у прелата поради, чи можна охрестити дитину в трояндовій воді. Ось гурт молодиків дивиться на неї безнадійно закоханими очима, а деякі намагаються збудити в ній цікавість удаваною байдужістю. А там гірлянда панянок, які милуються нею, захоплюються або заздрять. Повно світла, шелесту шовків, гомону, розмов, які здебільшого, мов ті метелики навколо квітки, кружляють навколо її вроди. Де тільки вона з'являлася, там усе в порівнянні з нею блідло. Інші жінки були їй тлом, чоловіки – рабами. І все це минулося. А сьогодні в цій вітальні холодно, темно й пусто. Лишилась тільки вона – та невидимий павук смутку, який завжди засновує сірим павутинням місця, де ми були щасливі і звідки щастя втекло. Пана Ізабелла ламала собі пальці, аби погамувати сльози, яких вона соромилась навіть уночі, на самоті. Всі її покинули, за винятком тітки, графині Корольової, яка в час поганого настрою приходила сюди і, розсівшись на канапі та зітхаючи, починала балакати. «Так, дорога Бельцю, ти мусиш визнати, що зробила кілька непрощенних помилок. Про Віктора Еммануїла я не кажу, то була хвилева примха короля, трохи ліберального і дуже обтяженого боргами. Для таких стосунків потрібно мати більше, не кажу такту, але досвіду», говорила графиня, скромно опустивши очі. «Але прогавити, або якщо хочеш відштовхнути графа Сент-Огюста, це вже пробач. Чоловік молодий, багатий, з прекрасним становищем, а до того ж із таким майбутнім. Зараз він якраз очолює одну депутапію до Святого Отця і, напевне, дістане спеціальне благословення для цілої родини. А граф Шамбор називає його «Шер Конзон», «Дорогий кузине». «Ах, Боже мій!» «Я гадаю, тітусю, що жалкувати за цим уже пізно», озвалася панна Ізабела. «Хіба я хочу завдати тобі жалю? На тебе й так чекають удари, які може пом'якшити лише глибока віра. Ти ж, мабуть, знаєш, що твій батько розтратив чисто все майно, навіть залишки твого посагу». «Що ж я мушу зробити?» «А все-таки ти, і тільки ти одна можеш щонебудь зробити», сказала графиня значуще. «Маршалок, правда, не Адоніс, але якби наші обов'язки легко було виконувати, то не існувало б заслуг. Зрештою, Боже мій, хто ж нам боронить мати в глибині душі якийсь ідеал, думка про який полегшує найтяжчі хвилини? Кінець кінцем, можу тебе запевнити, що становище молодої жінки, яка має старого чоловіка, не найгірше. Всі нею цікавляться, говорять про неї, захоплюються її самопожертвою. А старий чоловік, до того ж, не такий вимогливий, як чоловік середнього віку». «Ах, тітусю, тільки без екзальтації, Бельцю, тобі вже не 16 років, а на життя ти повинна дивитись серйозно. Не можеш же ти через якусь антипатію жертвувати добробутом батька, та хоч би й флори та слух. Нарешті подумай, скільки б ти своїм благородним серденьком могла зробити добра, маючи в руках багатство». «Але ж, тьотю, маршалок огидний, йому не жінки треба, а няньки, щоб витирало йому рота». «Не обов'язково, маршалок, нехай буде барон». «Барон ще старіший. Він краситься, рум'яниться, а на руках у нього якісь плями». Графиня встала з канапи. «Не наполягаю, моя дорога. Я не сваха. Це справа пані Мелітон. Я тільки звертаю твою увагу на те, що над батьком висить катастрофа». «Все ж таки у нас є ще дім». «Який продадуть найпізніше після Дня Святого Яна. Причому за нього дадуть менше, ніж твій посаг». «Як так? Дім, який коштував 100 000, продадуть за 60? «Він більше й не вартий, бо батько переплатив за нього. Мені це казав архітектор, який оглядав дім з доручення Кшашовської». «Кінець кінцем, у нас є сервіз, срібло!» Ламаючи руки, вигукнула панна Ізабелла. Графиня кілька разів поцілувала її. «Дорога, кохана дитино», – говорила вона, схлипуючи, – «і це мені доводиться ранити твоє серце. Слухай же, у батька є ще борги по векселях на кілька тисяч карбованців, і от ці векселі, розумієш, ті векселі хтось поскуповував кілька днів тому, в кінці березня. Я гадаю, що це зробила Кшишовська». «Яка гидота!» – прошепотіла панна Ізабелла. «Але Бог з нею! На сплату кількох тисяч карбованців вистачить мого сервізу та срібла! Безперечно, вони коштують більше, але хто тепер купить такі дорогі речі?» «В усякому разі спробую», – схвильовано сказала панна Ізабелла. «Попрошу пані Мелітон, вона мені це влаштує. Але подумай, чи не шкода таких прекрасних фамільних речей?» Пана Ізабелла розсміялась. «Ах, тьотю, виходить, я повинна вагатись, що продавати, Себе чи сервіс? Бо на те, що у нас забрали меблі, я ніколи не погоджусь. Ах, так Шишовська. Скуповувати векселі. Яка гидота? Ну, може, і не вона. Значить, знайшовся якийсь новий ворог, ще гірший за неї. Може, це зробила тітка Гонората? Заспокоювала її графиня. Відкиля я знаю. Може, вона хоче допомогти Томашеві, а разом з тим дати йому відчути небезпеку. Ну, бувай здорова, кохана дитино. Ад'ю. На цьому закінчилась розмова польською мовою, так густо пересипана французькими фразами, що була схожа на подзьобане віспою обличчя.